firme la l'ordine per fare quello di Calibre Saravino. Ciao. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب الحمد لله رب العالمين ضربت ذا دعا في هذا اسم فعله نداوالا به خاطر نشولا میره کنه ها اوارا به یک طرف نی بشه ته اخره مدام مطلب باز دو خط ازد جنگ به هم آمدن ها حد متحرک حرکت اول را اون دفتند ها اول پسند تنی متحرک اول از ثانی الهام کرد نیا پسند الهام شدی ده فرش کش را بون فرش کش ولا ده دی تفیت پر یک قصت استعمال دیوا جنا یک تفیت پر دالی کیا خود کلو رب بون شو فرش کش رب بون نامی داخل ندا سے آگے ہیں اس کا فائل بچے کو پتہ کرنا ہمارے کھانا ندا کی رب کو لو حق سے چھٹ گئی میرے کھانا وہ پیسے راشے چھٹ گئے میرے کھانا رب پلو حق سے گئی پروریندہ سوتین کا سرکر سوتین کی رہ رہی وہ پیسے راشے گئی چھتن دی راسا ولدی وشی ਇਹ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਪਰ ਦਰਜਾ ਮੁੰਦੀ ਫੇਰ ਸਮ ਸਰਕੇ ਰਖਵਨ ਰਖਵਿੰ ਕਾ ਕਚੇ ਸੰਭਾਇਲ ਜਰ ਰਖਵਿੰ ਕਾ ਦੇਵੁਸ਼ੀ ਲਾ ਕਮਾਲ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾ ਦਰਜਾ ਪਰ ਦਰਜਾ ਤਿਸ਼ਵਾ ਕਾ ਨਾ ਇਸ ਕੋ ਵੇ ਦੇਖਾ ਨਿਦਾ ਦੇ ਰਬੀ ਵਾ ਮਨਾ ਲੋ ਖਵਿਸ਼ੋ ਬਲ ਫੇਸ ਬੋਲਾ ਲੋ ਖਵਿ ਮਨਾ ਫੇਸ ਬੋਲਾ پروریندہ تو تین کا ہاں وہ اکیلا سے جاتا ہے لشیا دارا سبین کا دیہ ہے شید اشیار ہے کمال عقل تھا درجا درجا شوتن اچھا وہ العالمین دا عالمین جمع دے عالم سمجھ کر عالمین جمع دے عالم ہوئے دیکھا نا عالم کو لغت سے میں دیکھا نا ہاں دہا نقش تے لے کھتے بنا شے نقش وہ پہ اختلاف سے عالم چکنی مرتے واد فیصلہ پکنے پہ سیم رفت دی پہ جے دہی لئی عالم لے وہ لغات سے عالم عالمی تا لئی نقش تے چکنی میں دیکھا نا وہ پہ اختلاف سے مرتے واد فیصلہ پکنے سیم رفت کائنات کے دا پہ جے دہی لئی عالم لے وہ دا عالمین دا جمع دا عالم چکنی عالمون وعالمین تشفا کنا نرب العالمین ندا حجم الفلیم ادو چیز نظر کنا دیر عالم و دیمو دیتا آگا وارد دیر اعتراض آپ مدو وارد دیر چی ارکلا دا عالم ادا فقلا دا مفرد چیزن دی پو ماسی واد اقراطان سے سیم رشت دی پو چولے مندسا کیجئے اطلاق کیجئے کبانی دام دی عالم اتا دیر وے کنا کتہ ہنرا کتن دی زینے جال میں تے یو پر کنا کا وست جال میں تے یو پر کنا کدا منی جال میں تے یو کدا سمندر نی جال میں تے یو پر کنا بے بیا پ جمع کوتا تو رات نہ نست چھنی جمع سنے جمع کرا ویلا گچ زکه چې آتا مفرد مده ما سوا د خطنا په عاشو کې د ټول کې نه مده اطلاع کیږي کنه بیا خو بیا جمع تظورت انا وځي ای دې پر جوړ دا چې دا مثلا نه جمع کړه مده کنه ها دیواله د کثرت څخه چا دیواله دې اسنات دیواله چا دیواله چاتنا پاکستان کوئی بھی نہیں آہا دے دی ایک کثرت اسنار دے بنا تک زندہ ہی ہاں جمع کر رہا جی ورنہ عالم کو جتنے پر رکھنا دے ٹھوڑ کہنا تک کوئی بھی نہیں عالم یہ کہنا دے ٹھوڑ کہنا تو دک مزرہ دے واحد تو جندے تا عالم یہ پر رکھنا دے ٹھوڑ کہنا تو جتنے عالم آپ کو یوڑا جندے رنگ لے رکھنا ہاں بے تک جمع کرو تو ضرور نشتا جندے ہو پا آسنا پاکستان سے دی آئے دے دی لکہ بنے دام دوں تو خوش آسنسا دے عالم Zeme je zunta kuša senica, voje moša zunta kuša senica, vosa zunta kuša senica, sve rekana. Ovo da mar gheši sema to zara vete s meni di, da zunta kuša kuša senica čik ne vena, ta mandarina zunta kuša senica, hrna zunta kuša senica, asmonina zunta kuša senica, sve rekana. Parište male eke zunta kuša senica, džena zunta kuša senica. Kande rekana? Pove? Ača. Ne, alhamdulillahi rabbil alamin. Da rabbil alamin, da ha, یا خو صفت دا اللہ چه صفت شی بیدا مانا شی دیکھانا چه تول صفتینا اپا جن سوی چاہتا بینی بھی تول صفتینا بے ہر حمیدنا وہ پہارا ہاں دمونا شی دا سبیتا اللہ لگا دا سے اللہ رب العالمین دیکھانا چه دائی درجہ پا درجہ ملے کمال پا رفضین کرا دیکھا دے ہیں مخلوقات ہیں دیہ کائنات درجات درجات نے کمال تر سجن کا دیشا مخلوقات دا مانا دیش ندا یا کی پتہ جی تم دی و یا بدل دے اللہ نہ دے یا ہمیں سن لگا زید اخو کا بدل دیشا نا در رب العالمین دا بدل دیشا نا دے اللہ نہ بدل کون چیز تم دے نا و یا دا اس بیان دا لگا ابو خط عمرو دے دیکھا نا دا عمرو چې دا ابو خط سره چې دا رنگ در رب العالمین دا دیکھا نا دا چې نه ساده چې دی هغه بیان دی ساده دی الله راشي خو دې ندا کا ناسیا صفتیا مجرد زکا کیا اللہ موصف مجرد دا کھا نا نیرہ بلالین سا چندہ وہاں ناس مجرد صفت کھا دے کھا نا آزا سا دے دے موصف ہی کا موصف مجرد دا دے مجرد کا مرفوی نیرہ موصف مجرد دا دے سا بھی چندہ مجرد دے وہ کہا بدل شیا کی کندہ دے دے مجرد دے لے زکا چھ بدلہ سا دے دے مبدل میں نہ ہو نیرہ مبدل میں ہو اللہ دا آخو مجرد دا نیرہ دے سا بھی چندہ مجرد دے وہ کہا سا بیان شیا چی کندی اس پر بیان چی کندی آدھتا ہو بیانا دا میں دیکھا نا نے آج چی کندی دیکھا نا اس پر بیان چی کندی دا حقل موتو خنا ریسا چی کندی ہے دے ایغی چی کندی ایسا بیل چی کندی نے اللہ چی کندی دیکھا نا آخا مجرد رائے باسر چی کندی مجرد چی کندی وہ دیکھا نا البتہ پوستا ہو بلدلالی کلی دی میں دیکھا نا چی دا صفت نسائی تی جرب العالمین میں دیکھا نا وے زکہ چې دغه اضافت لفظی ده و اضافت لفظی ا تاریخ نو پیدا کوي لیکلی دغه لیکلی ها ندار بن العالمین ته کنا دا که صفت شي پیدا کنا د څه څه خبرې دی وګوره کنا ها چې صفت نکرا ا دې موصف مارے پہلے پر نه صحیح طریقہ صحیح کیږي نه الله مارے قاد عالم ده فیتنا ورب العالمین چې کنه دایو چې دا غا اضافت چې دا اضافت لفظی ده فیتنا دا اضافت رب العالمین ته دا اضافت لفظی ده و اضافت لفظی ته څه ویلي دي په شمال باندې همیر شه چې دا تعریف نه پیدا کړي نه پیدا پې شو نه کې راشه چې دي به نه کړه صفت معرفت پر نه وتا دي چې موصف معرفت صفت معرفت چې مفروض نه کې راوي صفت ته اخلي نه کې راوي او به دې کنه نه څه کوي دا وایي چې موږ ښانا چې دا اضافت اضافت لفظي ده دا اضافت رب العالمین ته کېږي او اضافت زړه د مزي ا تعریف نه پوي دوه کوي نه پوي دوه کوي چې نه دا نه کېرا څه موږ ښانا ښانا او یې را موصف معرفت ده چې موږ ها دا نه کېرا څه پته موږ کېږي پر نه څه نه څه کوي چې دا نه آسان صحیح دی صفت دا نه صحیح دی په دې ښانا خدا خبره ده صحیح نه کېږي دوه ټکي د اضافت اضافت معنوي ده څه کړه او اضافت معنوي ا تعریف پوي دوه کوي یو اضافت لفظی دی اضافت لفظی چاہتا جائی اضافت صفت ساتا معمول اخبر اضافت چاہتا صفت صفت نے مراد چاہتا اسم فائل یا اسم مفعول اسم فائل یا اسم مفعول سو دیکھا نا معمول اخبر ساتا معمول معمول یہ چاہتا فائل یا مفعول چلیم دی از خط سنفائل از خط صفت معمول خلطا صفت نسی پورا چا اسم فائل ها اسم مفعول و مفعول نسی معمول نسی مرد فائل یا مفعول بهی چیز نظر کنا سنزر کنا نی از خط صفت این اسم فائل اسم مفعول معمول خلطا وی دیکن و اسم فائل اسم مفعول چه عمال کو اکل عمال کو چه مراد خالد اسی اقبال سر ریس تصویری دیکن چه مراد سا کر ریس ده او تا عمال کو جن نه اضافت صفت صفایل از نو خود چیز معمول خود تاوکی چه مدر خالو دیسه بال سره دیست بله بدا اضافت لفظی دیتا بلاش سبت بلاش اضافت و کچه را تو چه اضافت صفت معمول خود تا نو بدا اضافت معنی دیتا سر دیتا که اضافت صفت معمول خود تا نو بدا سر اضافت معنی دیتا یعنی دارت چه هم وزار کدی آغا صفت بینا سر دیتا لکه غلام و زیدین غلام خون صفت نوی خانه کدا نسم ده یا داخل چه صفت خوبی خواه اقبل معمول تا اضافت نیوی شو با فعیل یا مفعول تا اضافت نیوی شو با برشی تا اضافت شو بی لکه مصاره و میسرین سرکه مصاره و آها کشتیمار ده سال چیز نیوی نو تا کده مصاره و خوشی آده سفعیل خودو خواه میسر چیز آئی معمول نا نفعیل نا بلکه زرد تا سرکه دا مفعول فيه ده في ما يسال معمول خو فائده مفعول مراد نه نه ذاكرة بدا اضافت معنوي دي تبدا شي چه اضافت صفت معمول خو تنوي بدا اضافت معنوي و دو تا کا کی کلی اگر کا درد سم فائل ده پس کرا چه سم فائل ده و د عالمین مفعول به ده و ده کنا و دو تا کی اضافت صفت معمول تنو ده ویله زکه چه سم فائل خو عمل هو تو چه مونږه خالو ده سیک بعد ته چاوي دخلو سے بالی او تو کہ مراد دخلو سے بالی نو کہ چودہ کندا کمنا دے استعمال کر رہا سر کہ ہاں زکہ چلا تلا کا کو ہاں ہاں رب العالمین خلیت الخال نہ یا پھر سے واسن نک ماضی شاو کا نا ہاں کنا ہاں لکا لا الہ الا لا الہ الا اللہ اکبر کنا ہاں خالق الليل والنهار انا ادي شاي زفت خالقون ليس تكن شو بعد سنين بيد كان ها على لم فول بيجي ده تكن بيد كان و ادي شاي زفت معنوي ده تكن ويله زك تعالى على طلاق هو خالق خليفه الخال و پس تبع شنو ده تكن ها تو ما زي صدا سمرا شتر تي پدكو خاي پدو دي نا نتو ده كده كنا دي استمرا خرا ده تكن چلا طلاق پرورش کرین کا دے ہے مخلوقات دا دے عالمین چین دے کف مازی شوی کف خاشی و کف بچے دا سوی چھ مراد اسے مراد خارا سوچی کن دے وہ دے کھانا بے دائی چکن دے دفت عامل معمول تنو رو رو چین وکر چھ دفت عامل کو تو کچھ مراد خالی دی ساتر بھی دے سکبار کر دی دوک مراد ساتر رو تے سے مراد خارا چھ سمیل مراد مزی بوندے بھی دو تا عامل مکو چین دے یا مراد استمرا سے کچھ مزید یاد دار اسکولا میں دیکھا نا بے وہ تگے کہ عمل نہ کو بے زفت معمول تنو رو رہے نیچے زفت صفت معمول تنو بے زفت معنوی سو وہ زفت معنوی ا مفید تعریف ہوئی سچ کے بیا بے دا مفید تعریف سو چے سات مفید تعریف سو بے دا کی صفت وہ نہ پے کدا شی چا دے پورا اللہ دے پورا نہ مو پہ خبر اے دے کنا پتی ہے او پی دے ہاں ندای زفت سو اچ ندای زفت تے لو زینہ دے زفت سو اچ ہندی معنوی دا وہ زفت معنوی ا مفید تعریف ہوئی نیچے مفید تعریف سو ندا کرے جی ہندی دانا صحیح تے اللہ دے پورا چنے نیچے نا سی دا معنی دے میں دیکھا نا چے ٹول صفتی نا دے ہر حمد نا میں دیکھا نا ہاں او پہاڑ از مناش دا سبب کی خاص اللہ لرا دا سے اللہ رب العالمین میں دیکھا نا چے دای تربیات کرین کر میں دیکھا نا او دای درجہ کا درجہ مو دے کمال تر سبین کر دے ہر شی ہاں دای پر درجہ کا درجہ کمال تر سبین کر دے چا دے عالمین او دے مخلوقات ٹھیک والعاقبۃ للمتقین عاقبت میں انجام تفسیر انجام و متقین جمع دے متقین جمع دے چاہتا دے متقین بے دیکھانا متقی چاہتا ہے لیشی بے دیکھانا دا دے تقوانا رسی غر اسا فعل لو رسی بے دیکھانا تقوان چاہتا ہے لیشی بے دیکھانا چے دے بے دیکھانا دے مخرمات و دے ممنوعات نا دون سوتل و دے مشتبہ شئی نا دون سوتل چھنے چیو خرم بھی اینا خود زون تو دے چی مشتبہ بھی یا صبح یا پر شدے خرم بھی چھنے اینا سوتے چھنے دے زون سوتے چھنے دے اے کنا زون سوتل احتراف کرن اے کنا دی چانا دی محرمات و دی مستبحات نه وای کنه اته ته ورشی تقوا ورشی او متقی اغه ته ورشی چې ده محرمات و د مستبحات نه زون سوچي چې نه کنه نه دا وی چې ول عاقبۃ للمتقی و و انجام اخیر انجام چې نه ابي دي ساده پرلی متقی نه دی پرلی په دې مدار تا ورې دی وای کنه چې اخیر انجام خو دې اخر چې نه کوم متقین وی کا غیر متقین کا کفار یو انجام به وی اخر کنه وی بیدے پر ہوگا چتے دکھے دایا عبارات پر حضر مضاف سر آدھا سرکے دا ہاں چھے خیر العاقبت سرکے دا خیر العاقبت نل متقین بہترین عاقبت بہترین انجام آلے جاوی جو متقین ہاں متقی عاقبت کو بدا آتے ہوئی چیز میں بدا کھانا وہ بہترین عاقبت بدا چاوی جن تشکر کھانا نہیں جائے کہ بہترین عاقبت وہ انجام آبے دیشاوی جن دی دے متقین ہے جن ہم ذات نے گویا تو کہ یہ مصالح چنگا سن وچ ولا ہے تو تو دل مسلمین ہاں یا دل مومنین سچ کہو متقین ہو گئے ٹھیک ہے نا دا اشارہ ہو جاتے کہ نو دے نا ہاں چہ لگا کریں گے وہ دے نا چہ بہترین انجام اخرت سے ہادی شاہ ہاں دے متقین رہ جی دار کے پدیل فصل اور شاہ کی تند بہترین انجام ہے ساتھ رہو متقین دا دے رہو خالی دانا چیتنو کرے کھانا میرے کھانا جیسا باپ یہ کبھی پوری کاش ہوئے چھتا کوانی ویدر سے میرے کھانا بے دا بیا چیتنو کرے کھانا میرے کھانا دائرے میں فضل فضل دینا تری بھی چشوہ کھانا تو دیکھ بھائی آنے بہترین انجام دے علم با چیتنو وہ تو دے رہے چی دے در سبک ویلے ویلے سارا چیتنو دی تو سے سرے بھی چیتنو دی تقوی آئی پریزگوری آئی ویلے سارے تشوا تھا نا ہاں میں تکوا کر گوری ائی ویلا سارا وہ تے چکن سے تے میں نہ وہ کوشش ہے کہ جیندے نے تو تے چکن پہ نہ پتہ تو نہیں ہوتا ہے نا میں کبھی نہ پیدا پر جیندے ابے دے روز چکن پہ رہنا وہ کا تکوا نہیں دے سارا چکن پہ رہنا وہ رات ہے ہم حاصل کے چکن دے پھوے رہنا ہاں ہاں نہ دا چکن پہ رہنا تھوڑا سا تیرا تے چکن پہ رہنا وہ سب وہ تے دفتر کا وقت ہم دے رہے ہیں چکن نہیں دے دردا ہے چکن دے پھوے رہنا ہاں بے بے دے ہم تو چکن دے بہتر ہے پیدا سو ابے نہ دے روز چکن نام کتنے دے رکھنا ہے تکویرے پر دکوری سارا چکن دے اشارہ دو جیتا چکن دی چھے توسپے دے تفصیل دے علم سارا چکن دی سارا سارا دے سکے چکن دی تقویٰ پر دکوری سارا دے سکے وحت رہی سارا چکن دی رانے باقی بھی کر جائے